Merhaba arkadaşlar, bugün GitHub account ve takım oluşturmayı göreceğiz. Öncelikle tarayıcımızda GitHub yazdığımızda çıkan işte ilk sayfa var, kendi sitesi. Buradan sağ üst köşede giriş ve kayıt kısımları var, kayda giriyoruz. Bir kullanıcı adı belirliyoruz. Ben Aylin nokta neler yazdım ama nokta kullandığım için kabul etmedi. Noktayı sildim şu an. E-mail adresine giriyoruz. Sonrasında bir şifre belirliyoruz. Bir tane harf kullanmamı istedi benden. Herhangi bir tane. Onu girdim de onayladı. Şimdi create account diyoruz. Oluşturuluyor. Burada continue diyerek devam ediyoruz. Bizden bilgiler istemişti. İkinci adımda. Submit diyerek kaydedelim. Şu an ben bir şey yazmadım. Şimdi sağ tarafta bizim kendi your profil dediğimizde kendi profilimizi görebiliyoruz. Buradaki mail geldi şu an. Onaylamam gerekiyor. Doğruladım. Evet, şu an doğrulandı. Tekrar profilime giriyorum. Burada fotoğrafımızı değiştirebiliyoruz. Tıkladıktan sonra Upload New Picture diyor. Mesela oraya tıkladığımızda bilgisayarımızdan herhangi bir fotoğraf seçip ekleyebiliyoruz. Şimdi artı yazan kısmına geldiğimizde New Organization diyeceğim ben. Buradan yeni gruplar oluşturup projeler yapabiliriz. Bir isim belirlememizi istedi yukarıda. Ben ne yazayım? Böyle. Fakat kullanılıyormuş, o yüzden kabul etmedi. Ben de Aylin deneme yazayım. Oldu. Mailimi yazıyorum. Bir ücretsiz olanı kullanacağım. Create organization diyorum. Buradan artık kendi grubunuzdakileri ekleyebilirsiniz. Kim bizde Alev Hoca'yı ekleyelim. Yazdığında çıktı. Artık kısmına gelerek ekleyebilirsiniz. Artık odasının grubunuzda olabilir. Bu şekilde. Diğer adımda da bunu ekledikten sonra üçüncü adımda kontrol edip doğruluyorsunuz. Devam edip bitiriyorsunuz. Bu şekilde. Benim anlatacaklarım bu kadar. Benim için teşekkürler.